Եթերում 3-նուք հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանը։ Ուրախ ենք ողջունել բոլոր այն ունկնդիրներին, ովքեր մշտապես մեզ հետ են, նաև նրանց, ովքեր նոր են սկսել լսել մեզ։ Մեկնարկած կանանց միամսյակն առիթ է ավելի շատ մտածելու կնոջ դերի, իրավունքների ու պարտականությունների առաքելության մասին և անշուշտ չմոռանալու նաև նրա պահանջները, որոնք հարաբերական ժամանակների հետ մնում են նույնը՝ սեր, քնքշություն, ուշադրություն։ Մաղթում ենք բոլոր կանանց ու աղջիկներին պարզ կանացի երջանկություն, թերևս յուրաքանչյուրն իր ձևով կհասկանա, կմեկնաբանի ու կվայելի այն։ Այժմ առաջարկում եմ օրվա թեմաներին ծանոթանալ։ Բարբարեի ջիհյուրը Թամարա Ալավերդյանն է, ում դժվար մանկությունն ու կյանքի հետագա դժվարությունները չեն զրկել մարդկանց մեջ բարին տեսնելու ու կամենալու ունակությունից։ Մի բուր արև է ջիհյուր Արմինե Հայրապետյանը իր դստեր մեջ ինքնուրույնությունն ու ազատությունը չի կաղապարել, խոստովանում է, որ նրանից է շատ բան սովորում։ Երեքնուկ անակնկալ Էջի անակնկալին կծանոթանաք, եթե լսեք մեր հաղորդումը մինչև վերջ։ Տատիկի քնքշանքից շուտ զրկված պապիկի սերել չտեսած մարդուս համար յուրաքանչյուր տարեց մարդու հետ հանդիպում վերեացվում իմաստնության, գոնե մի հուլես ստանալու, նաև կարոտ առնելու հնարավորության։ Երբ լսում ես նրանց դժվար կյանքի պատմությունները, միաժամանակ ամաչում ես սեփական բողոքներիդ համար ու զարմանում, թե ինչպես են իրենց իսկ բնորոշմամբ կիսաքաղց, բայց քաղցր մանկություն ունեցել։ Թամարա տատիկի կյանքն էլ հեշտ չէր։ Բազմանդամ ընտանիք, գյուղացու չարքաշ կյանք, սակայն նրան օգնել է եղածով բավարարվելու բնատուր ունակությունը։ Մտաղն եմ, ըրալոգ, թալավն կրալ, թա պիսն կրամ, ոգ պիսպեն տսալ չինք ուրանավ, ես մի վաղ։ Են խոզվր տարալավեց համսեկան, իմ հերասալա էքյուծ, մարդի մի սոր տենակը կերոնում, խոզում ուր թոլականամ, տինեմ պիչի մեջին, մզ հացի պիչ ալակ, պատի մեջին իմ հեր պիչ աշտ։ Ձելավոր են էլ մարդիկի է, ինքի մեր բենն է հելա, մեր դուրգ է հելա, վիչ պին էլ չ։ Բայց ուրակ ուրանց մեջան, մին պին արտադրալ, ուրանց օգտին հետելի, թաղտված պիչ աշինալ, ծուրը չի է, վեր կրանած հասը դի մեջ է, տաղտակավ ձի լապատ կայաշինալ, իմ հարել է լող ուրան մեջ են, վետ աշտեղ ատսար ախր, ես խող հայմինչում գիտում, վերետի է նրավ, ինքի պերել է, իմ գոր պրտանը կսան տովալ, հղծին հրաղն եք մուկ, այդ հղծավը կես մակինամը կլել բալուջա, պատին տեմ առալ իմ ամիմ, ըտղ այդ փիչի շինել, առաջ դուխով կան շտղանալ էլ, առաջ ուասալ թե հացը կտանան տինեն ընդեղ նորիս դուսոնան, հացըրն թխմ դյողոծում, մեջը պադնի ինտա մեջ տեղը, են հրաղնին ենա ազատ, այդ պադնի ինտա պադը է ճախ չի, թորունը ճախն էր, պադնի ինտա մեջը մեջ տեղը, Տակա նի գծնում, են քաննետի բահման միջև լրիվ պադրելող էրմա մնամա պողով, իմ հերկյավ սվրծրալ ալող չիս, արկատի լապատկավը կաշի գարա աղստի, էտ ավ մի պադոնըք բոլույն պադին նման, էտ պադավը թրչած թամյուս պալազը, թամյուս Դտացնում են աղջիկ կանդղ, լողջին նշանցատվալ էր սեստի սիրպում էս, ստի գրաղտին եմ, մի ելնորիս չոր պենավ սիրպում, մեր հանցուր տակին մոխր պենչի նստակնար հացին, իտի հասնք տխալ, մինակ հացվեջ, մեր շենը մը հիշկան մարդ հալալը պրելիս, լողջին բաքու, Երևան, սեղ, ընդեղ բարեկամնի արա, կյատայան էլ ալ հոնցում, խոմորով, խոնչամ, ինչ չկա, լող, երկալած կյամ մարդները, Այդ երկու տոնը, իմ Ղորպերաստանը պենչկալի էլ անդի տապին տղարվեր կսելիս ենլա կոնիներիս, ոտև իմ հեր շուտա եկավ տեղ, հետավ իմ օրբերա եկավ, այդ շուտյալ լավը էներ արվել, երկու պադի կարավատատին նրան, ճաղերավ է, զավոդում նա շինիլ տուվալ, պերալ վերտերալ, մինի ինքնա բապասըն էլ ակոնին էլիս, ստի կողկը վեր դեսկ Են մինիմը վեց խոխան, իրեքը երավը, իրեքը տվերավը, տիկացալըք, ապրալըք, կաղցրել ապրալըք, ապա ինքր առասմ ասմ, ապա, թողոր չուս կինամը ես ռոզա քորիկի նհետ քոնին եմ, ասմա մատախն եմ, պա իրաս տոնու Ասում դեմ վաս կտամ կյամ եմ տղս, ասմա չէ, դի չի կարլի, շտե չի նամս, ընդղը մշտև առավոտությությությությությությու կետոս։ Նենք կեց հալըք մին թորան է կալալ, տա կրնս սելալ լոցալա, մին ասմ ռոզա եկլի չինակ եմ տղս, դեղեր ընդղ հենգի կոնուլածին, մին էլ յորմոնում չինամ, տերնումակ օխտոհոք, ասմա պանդոշտըք, ասմ մին տարեկանը գատը ճղըք նիմուտըք կղթրնի դե թողալն քեջ ջի թաթախ բենը իմ ղորփրակենը կարպոց թողարել պենջ թողար բերա ածակքներից բայց ջյուրը տկնարավս չնամա վերջի դի այդ հալեմը մոք ապրալակ վերջի այդ թուրնի մեջի շենեն հիշքան չաթա թողալար բերալա մրտոն չաթա շլակաս քինացալ յուրաստո ասա ինտերեսնի նի են խոզորը վերմաստում չար իմ հեր Եր վրներին ես ես վսկարնի նախշերավա, խոյ մերալի ասալում, ապա, վեր ես նախշերավա կյատան նախշեմ եմ հել դիկա, ասնումա, մոտողնիմ, բայց լապլամ մոտացալոս, դի մին կինամին կուտուր խմորան երկա, բերտ նախշեմ տանքի չատարնում, նախշերի ադամ, ես շիմիր չատեքը հենցար եղացույնի, ամը չատա թխող, ին մին չատա իմ պադարկատավ։ Մենք վաճահիներան, դու գոհըք։ Չէ։ Չէ, հինչնա վեր ծստուր չկամ, որինակ մենք վաճահիների մը, մենք վաճանքը մ Բարի դրացիական մտքնա պակասում ժողովորդին մեջին, որինակ ենա ինձ լոնում խոխըքրի, հանե իմ խոխոցուս ես վծրարով իրեք տղայալարինց, բայց իմ նշանածս միշտ ասալա մին աղջիկ, մին աղջիկ, լր աղջիկ ինտարվրջր Երկու տղայալալ յորորդու աղջիկա էր էր, ինք է սան տեխնիկար էր, մարդունի գործներից, զանգատուալ թե մամա հինչատար ալ մր հարնը, ասում մեր աղջիկա պերավ, այ մամա մատ տաղել եմ, հիշ լավա վեր աղջիկա էր էր, բայց շուտ ինքը մահացավա, 52 տարի կանատարան, խոխան հրակություր արալի, 30 տարի կանում նա պսակվալ, մենք էր տղին, իրեք աղբեր մին քուր ունի, հենը կլուխ երատարած, Այդ խոխը կպահամակ, տղըքն վեր եշմս են ծնսիր պես թորերն է, գաշայն տղըք, մին է բանակը պրսալա, եմ մին է մին տարի գեծ համիս ամունացալ, վեր պրսենիք է, մին նել ընտարալ, դե ենք համակը նել կոզոսկոչուրա, նա անսանա բոյավա, լավ պահամակ, լավ մատ տաղն եմ դանց։ Ընտանիքի համերաշխության գախնիքը, հինչում նա էլ էլ, դե ենք վաղթվեր, ասմը կշատունք ընկլել, պակասալ ալպեն, բայց լող սերավ ընկլել։ Դա գախնիքը հինչում նա։ Գախնիքը թամահնա, թամահը։ Իմ ղորբեր էշ անալալ, ձի անալալ, հեյվան անալալ, փողն ուլա տալիս է, գործանող մարդալի է, իշտեղ գարկալն չեցալա։ Չեցալան հոնձրալ, չեցալան պրմկի հոնձրալ, չեցալան մարդունի հոնձրալ, ալուրում բերալ ուրակ, բաս մս, մին կուտուր, մին ծորեն պենչնտուր, ադաչ, տարին մս, կալ խոզով որպես ծարայողի ընտանիք, Սաղ տարին լի ասմ չում մինակ մինուր, տարանք ամմն ամիս ողթու կելո արժանով այլ իրին տուվալ, մին երտասը կելո կարտոշկա, մրտված ամիս է, բայց մոգ կեցալն կվասկը վահակալ, խոխը կրող, են պանջակը վեր հնձալն վեր տիրակ, վեր երին կալալ պեցեր Ացում մեշուկնին, բեր եմ մրտանը տղջիրալ, ես ես տիկս ընկար, աս ես կան մեն տոն ալալ մրը, ես կան մեն տոն ալալ, այդ կանը մուկ ապրալ ընգստի, քոնը քնալ հացը քնալ ինչ քնալ ենք կսմը էսկսը ստի կտրալ հասկը հավաքալ պերալ թուփրալ վախալ նախագա եկալ մոս փռալ տարա ասմա խհվակ պատապին վերտարած նալ թավեր երու քոնում տանում ենք թակում ենք ծորեն շինեմ տանում ճղացում աղը բերը մոքրտի ինքապրա մոքուկ ստեղսում է չամակ վակամ քշերը կսմնակ ապա երջես կանը պաչնակ մոք խոխոքս երեք կնում շուրնու դեր չեր մարդի միցան գալի կիցերնես երեք կնում չինան ասում ենք ապա հենա խոթին կմակը մոտե դու եք ինքի էշ նստմակ եմ են հենք խոխան բացարության ինձանակաշը դրանալ ախրանի կկտինիմ վեր ասում ենք նախագան վեր ճամա դու հազի պենրա ծենտո հանցուր նախագին ռախը չնգինք պարնամատի էտ մեշուկնարավը պենավը տանամ վրածը Մենք վաճայիլների ինչ խորհուրդ կտակ։ Մենք վաճայիլների խորհուրդ կտամ լինեն պասլուշնի, խելով կնան, բարի կնան, իրան հինգերի նկատմամբ, իրան հարևանի նկատմամբ։ Մենք ինչ չմնամ այստեղ, ինչ ունենք ծխելի։ Մեշը պես ունենք, բայց ուր փխլոտուն չանան, ասեն, սիա, դիա։ Մենք ջահիլնի խալուկ բայց ուզում չուն իրաց խողն քոթոնու պինիցնըն բարի պինավ լիս կանումաս, դի մենք հիչնա պակաս, սապաշկի տեցիտ, որվի տեցիտ, մենք խոխան հասկանալ պիտի, հենա մղրի մեջի ակնում, դյուզում ասում, ուկա պրացյունք։ Ինչ կմաղթիք մենք վաճահիլներին, մեր ժողովուրդին, ձեր օրնանքը։ Իմ օրնանքը գյուդումս ասում հիչին է, աշխարհքը խաղաղին է, ասմա հիչ կան լուզուտ լավ պահես, Հիշ կան ծրքըտ, մակոր պահես, ինքան կու առաջըտ լավլապ է ներկջայի, մոգ դի ինք մոցացալ։ Հուակ հրեսալ մինին ջողապտա, իմ հերասալ համարա մատ տաղեն եմ, ինձ շեն մոտ համուշուն ուլա լսել ես, համուշ մատ տաղեն եմ, չայիս կցալ, կկարաս կինաս կերի քորդայուն, արտաշդայուն, բաբադայուն, այդ իրիքը իրաք ինգերունք ու։ Ասս ջան, ստոնս եք մի պեն չկա, չամին չամ չայ ենք խմում։ Ասում, հա, ապա ես սատս, կենամ է են բաբադային, իզ նման ստի պադավամանջամ։ Ասում, բաբադայի, դե իմ բոյս կուջուրալի, ես կարաչում կշիրակը, պադան պրնի, ես էլ եմ ինձ զրկատ պրնում, են էրկունու կարմում վրնամանջա։ Տանամում նստացնը տապիմ, կարպետը վերենքցիմ, սուպրան վերքցիմ, կոզս ինվալիդ են, պաշտետին եք, ստոլ չկանսը։ Ձեզ երկան տարիների կյանք հալամ, առողջություն, ձեր փողները ձեզ ուրխացնին, միշտ կյանք, հինան, շրջապատված իրանցանավ։ Են տղեքը կյաման մագազինը ես կարեմ, չմ մղական դուս կյամ դուշում կյամ։ Միշտ դետի ուրանցանավ շրջապատվածին։ Սաղն ես, մատ տաղն եմ, տվեր միշտ բարի լուր էր տանես մեր ժողովորդին հետի։ Մեզ նոր միացածուն կնդիրներին հիշեցնում ենք, որ եթերում երեքնուկ հաղորդաշարն է։ Երեքնուկի առաջին թերթիկը բոկված է, Թամարա տատիկի ասված ու չասված օրհնանքները մեզ պահապան։ Իսկ մենք անցնենք առաջ ու շարունակենք եթերաժամը։ Երեքնուկի մնացած երկու թերթերից մեկն էլ բոկենք ու բացենք մեր ամենալուսավոր ու սպասված մի բուր արև էջը։ Այսօր հյուրընկալել ենք շատ հետաքրքիր մայրիկի, Արմինե Հայրապետյանին։ Նա իր 6.5 տարեկան դստրիկին Արիանեին վերաբերվում է որպես հասուն մարդու։ Նրա կարծիքը հաշվի առնում կարևոր որոշումներ կայացնելիս։ Այդպիսով աղջնակը մեծանում է ազատ, բայց նաև պատասխանատու անհատ։ Մանրամասները մեր զրույցում։ Արմինե, ուրախ եմ ձեզ ողջունել երեքնուկ հաղորդաշարի մի բուր արև էջում։ Մեր էջը նախատեսված է երեխաների եւ նրանց ծնողների համար, հիմնականում մայրիկներին ենք հյուրընկալվում եւ ակնկալում ենք նրանցից յուրաքանչյուրից իրենց երեխայի առանձնահատկությունների մասին, որ պատմեն դաստիարակության իրենց յուրահատուկ սկզբունքների մասին։ Կցանկանայի դուք ձեր փոքրիկի մասին պատմեք, ընդհանրապես ինչպես եք դուք փոխվել նրա ծնվելուց հետո եւ առհասարակ կինը մայրանալուց հետո ինչպես է է փոխվում եւ նրա առօրյան եւ հոգեկան աշխարհը բնականաբար։ Շնորհակալություն Անայիճան, շատ հաճելի է նման հարցազրույցի մասնակցել։ Փորձեմ, առաջին առիթն է ինձ համար, որ պետք է ամփոփեմ այսպիսի լուրջ ու բովանդակալից թեմա։ Հուզված եմ, որովհետեւ թվում է, թե շատ հարցեր կան, որ ինքնինքյան պատկերացնում ես, սակայն դրանց մասին խոսելիս արդեն լրիվ ուրիշ մարդ է մեջը դառնանում, վերիմաստավորում ես ապրածդ ու փորձում ես բարի տակ տեղավորես զգացմունքների են ամբողջ ներկապնակը, որ մի բարով կոչվում ապրած կյանքը։ Մայրությունը լայն իմաստով երևի շատ-շատերի երազանքն է, այսինքն այստեղ նոր բան ես թերևս չկարողանամ ասել, բայց անձնական փորձառության առումով իմ համար մայրությունը լրիվ տարբերվում էր իմ մինչ այդ ունեցած պատկերացումներից։ Լինելով կրթությամբ հոգեբան եւ որոշակի հաճախականությամբ ուսումնասիրելով երեխաների զարգացման օրինաչափությունները, ծնողավարության ինչ-որ սկզբունքներ, տեխնիկաներ եւ այլն եւ այլն, ես մայրությունը մի տեսակ գրքային էի պատկերացնում։ Մի տեսակ գրքային, մի տեսակ ավելի երևի տեսական, կասեի։ Երբ որ իմ բալիկը ծնվեց, հենց առաջին իսկ վարկյաններից ես հասկացա, որ իմ բոլոր դասագրքերը ես պետք է ակցեմ։ Իրականում պայմանական եմ ասում գցեմ, որովհետև գիտությունը ինձ օգնեց շատ բաներ հասկանալու ու ոչ թե սեփական փորձով, այլ ոնց որ գիտությամբ հասկանալու, բայց մյուս կողմից ես հասկացա, որ ինչքան կարևոր է գիտության մեջ անհատականության սկզբունքը։ Այսինքն մի կողմից մայրությունը բոլոր մայրերի մոտ ունի ընդհանուր օրինաչափություններ, մյուս կողմից դա այնքան սուբյեկտիվ, այնքան տարբերվող է, որ ամեն մի դեպք պետք է քննարկել առանձին, ամեն մի մոր ու ամեն մի երեխու հարաբերություն եւ հաղորդակցում եւ զարգացում փոխադարձ, դրանք էլ պետք է քննարկել առանձին, պետք է հասկանալ առանձին։ Իմ բալիկը ծնվեց, ես հասկացա, որ ավելի շատ ինքն է ինձ սովորեցնելու, քան ես իրեն, ավելի շատ իմ մոտ գացում կար, որ շատ բան բնությունից ավելի լավ գիտի, ու ես փորձում էի հասկանալ այդ բնությունը նախ եւ առաջ, փորձում էի բնությանը հակառակ չանել։ Մյուս կողմից ունեի ինչ որ բնության իմ զգացումը, որը մայրությունից հետո երևի սրվում էր, իմ մոտ սրվում էր գոնե որ, եւ փորձում էի այդ իմ բնության զգացումը ու երեխայի բնության զգացումը միասին երկխոսեցնելով, ներդաշնակեցնելով իրար, կառուցել իրախնամքը, ծնողավարությունը, միգուցե զարգացումը, շատ բաներ ինտուիտիվ են արվում իմ մոտ գոնե։ Շատ մայրիկներ են ի դեպ դա ասում, որ ավելի շատ օգնում են այն զգացողությունը, որ ինչպես նշեցիք, սրվել է, մայրական վնաս դա ավելի շատ է օգնում, քան սերտած ինչ որ բաներ։ Շատ պահեր է գալիս, որ ստիպված ես լինում որոշումներ կայացնել, որպես ծնող, որպես խնամակալ, որպես նաև դաստիարակության իմաստով խնամակալ երեխայի համար, ու այդ որոշումներում չսխալվելու համար պետք է կարողանաս ինքդ քո հետ կոնգրուենտ են ասում մասնագիտական իմաստով, այսինքն ներդաշնակ ինքդ քո հետ, ինքդ քեզ հոգեհարազատ մնալ, այսինքն լինելով ընդհանուր առմամբ բնականամետ մարդ, իմ համար շատ կարևոր էր, որ երեխան այդ սկզբունքներով ապրի, այսինքն դաստիարակել մարդ, որը արդեն իր ապագա կյանքում, այսինքն իր հասուն կյանքում ապրի այդ սկզբունքներով։ Բայց ես հասկացա, որ դաստիարակելու քարիքատուկ չկա, որովհետև ինքը բնությունից այդպես է ծնված, այնպես է տրված, ուղղակի պետքա չխոչընդոտել զարգացումը, այսինքն բնությունը ավելի իմաստուն է, քան մենք նույնիսկ այն ամենաֆանտաստիկ տարբերակում կարող ենք պատկերացնել ու հասկանալ։ Երեխաները սովորաբար իրենք են թելադրում յուրաքանչյուր երեխա, եւ ինչքան էլ որ խորուրդ ներ լսեք մեծերից, ավելի փորձառուներից կամ պատիկներից, մեմնույն է յուրաքանչյուր երեխա անհատականությունը եւ պահանջում է թեկուս եւ խնամքը եւ դաստիարակությունը իր ձեւով։ Ձեր աղջիկը ինչով է առանձնահատուկ, որ հենց դա է նրան առանձնացնում, հենց դա ուրիշ երեխաների նրանից տարբերում է, եւ այդ ուղղությունը ինքն է ցույց տվել, որ հենց այդպես նրա հետ վարվեք, հենց այդպես դաստիարակեք։ Ճիշտ ասած, ուրիշ բալիկների հետ դժվար եմ համեմատում, ուրիշ երեխաների դժվար եմ համեմատում, որովհետև նորից պիտի անդրադառնամ մասնագիտությանս, այնպես է ստացվել, որ ես հիմնականում կյանքիս մոտ 10 տարին երեխաների հետ աշխատել եմ այս կամ այն կերպ, ու միշտ փորձել եմ բոլորի հետ անհատական մոտեցում հենց իրենցից ելնելով ցուցաբերել։ Իմ աղջկա դեպքում հատկապես ցայտուն արտահայտված կարող եմ ֆիքսել այն պահերը, երբ ես ուրիշ ձևով էի սպասում, որ պիտի վարվեմ, եւ իրականում ինքը թելադրում էր ուրիշ տիպի վարվելակերպ։ Ասենք նույն ընտրություն կատարելու հարցում, երբ որ փոքրիկ երեխա էր, միջև մոտ 2-3 տարեկանը, սովորաբար մայրիկներն են որոշում, թե երեխան ինչ պիտի հագնի, ելնելով եղանակից կամ արկաշորերից կամ անհրաժեշտությունից։ Ես չէի կարող որոշել ինքը ինչ պետք է հագնի, թվում է թե մի կողմից ամենաթողության էր վերածվում դաստիարակությունը, բայց ես այդքան էլ չէի ուզում կոտրեի իր ցանկությունը ինքնուրույն հագնվելու, այսինքն ընտրելու իր հագուստը։ Վաղ տարիքից ինքը ինքնուրույն էր հագնվում, ոչ միայն ֆիզիկապես ինքնուրույն էր աշխատում հագնվել, այլև ինքն էր համադրում հագուստը, սա սրա հետ կսազի, սա սրա հետ չի սազի, ու բավական հաջող էր համադրում, որ հետո ես նայում էի, զգում էի, որ երևի ես որ համադրեի, էլի կամ այդպես կանեի, կամ ինքը ինձ լավ ինքուսը արեց։ Ճիշտ ասած, իմ մայրը միշտ ասում էր, որ ես լավ չեմ դաստիարակում իրան, այսինքն ես իրան շատ եմ թողում ինքնուրույնության, այդքան չպիտի երեխան ինքնուրույն լինի, բայց մյուս կողմից միշտ հիշեցնում էր, որ ես այդ տարիքում այդպես չեմ մեծացել եւ այլն, ես չեմ մեղադրում իրան, որտեղ երեխայից է շատ բան գալիս։ Հիմա է այս տարիքում էլ հագուստը իմ համար առաջնային նշանակություն չունի ու այդքան չեմ կենտրոնանում հագուստի ընտրության մեջ։ Վստահ եմ, որ փոքր ժամանակ էլ ինձ դա այդքան առաջնային չթվացել։ Իսկ ասենք իմ աղջիկը լրիվ ուրիշ անձնավորությունը, ինքը չնայած իմ երեխանը, ուզում եմ այս մասը կարևորեմ, ինքը տարբեր մարդ է ինձանից, ինքը տարբեր ձև մտածող, տարբեր ձև ապրող մարդ է։ Եվ իր համար կարևոր է, որ ինչ-որ մի բան, ինչ-որ գույնի լինի, այդ գույնը մյուսի հետ սազի, այսինքն գեղագիտական տիպ է ինքը ավելի շատ ու ինքը դրա մեջ իրան երջանիկ ազգում, դրանից ինքը էներգիա է ստանում, դրանով ինքը ապրում է։ Ես գտնում եմ, որ եթե ինքը դրանով ապրում է, եթե դա իրան ինչ-որ առումներով լից կատալիս դրական, ինչու պետք է բռնանալ եւ անպայման ստիպել, որ ասենք կապույտը կարմիրի հետ չհագնի կամ չգիտեմ դեղինը կանաչի հետ չհագնի, թող հագնի ինչ ինչ հետ ուզում է, միգուցե դա այս տարիքում իրա միջից ասենք ինչ որ հարցեր համադրության դաստիարակի, ինչ որ հարցեր իր համար պարզի, որ մեծ տարիքում ինքը ավելի հեշտությամբ կողմնորոշվի։ Նաև շատ շարժուն բալիկ է։ Ես ճիշտ ասած չէի պատկերացնում, որ այդքան շարժուն լինում են երեխեքը։ Ես կատակով ասում խլվելիկ, չի սիրում նստել, նստակյաց մնալ չի սիրում, անթադ պիտի շարժվի, անթադ վազվզի, խաղա, թռվռա։ Մեր մանկության հետ համեմատում որպես փորձ, հիշում եմ, որ մենք ավելի երկար էինք նստակյաց լինում։ Սիրում էինք նկարել, ներկել ինչ-որ մի բան, շարել, ասենք դոմինոները կամ ինչ-որ մի բան, իսկ ինքը ավելի շատ սիրում է խաղեր, որտեղ երկի, պարի, թռվռա, ցատկոտի, ինչ-որ ներկայացումներ ցույց տա, ինչ-որ բեմականացումներ անի։ Իմ համար սկզբից դա անսովոր էր, մանավանդ փոքր տարիքում, երբ որ երեխան խլվելի կանում, մաման մի քիչ կարող է հոգնի, ես էլ էի հոգնում, պիտի խոստովանեմ, բայց պիտի հասկանաս, որ դու չես որոշում։ Ինձ թվում է դա կարևոր բան է, դա իրատեսակն է, դա նաև իր հոր գենն է։ Ու եթե մենք խոսում ենք մայրության դրսևորումներից, պետք է հասկանանք, որ երեխան ինքը հոր ու մոր ամբողջությունն է, ու երկու տեսակների որոշակի որակներ արտահայտվում են իրա մեջ։ Կարող ենք իհարկե որոշ որակներ մենք դաստիարակությամբ շեշտենք կամ հղկենք, բայց ինձ թվում է բոլորին հավասարացնել, համահարթացնել դա էլ ճիշտ չի։ Անհատականությունը դու պիտի կարողանաս իմ ծնողավարությունը գոնե որ դրան մակարում, որ ես իր անհատականությունը կարողանամ օգնեմ ինքը բացահայտի։ Ավելի շատ ոնց որ փորձենք, ոնց որ քարից քանդակ են ստանում մոտավորապես, բայց եթե հաշվենք, որ այդ քարը ինքը կենթանի է, այսինքն ինքն էլ ակտիվություն ունի ու նույնիսկ ասում ամենափոքր տարիքից այդ ակտիվությունը ես մենակ խրախուսել եմ։ Միգուցե շատ եմ խրախուսել, չգիտեմ, մտածում եմ, որ ճիշտ եմ արել, երևի թե երրորդին էլ այդպես կդաստիարակեի։ Երեքնուկն է եթերում։ Վերջին թերթիկը պոկում ենք հուսալով, որ ինչ-որ մեկի նվիրական երազանքը կիրագործվի։ Բոլոր նրանց, ովքեր մեզ հետևում են, մաղթում ենք դրական լիցքեր, ժպիտներ ու լավ նորություններ։ Իսկ այսօր մեր երեքնուկ անակնկալեջում տեղ են գտել փաստեր կորեական խոհանոցի մասին։ Կորեական խոհանոցը շատ կծու է, այդ պատճառով անհրաժեշտ է զգույշ լինել, մանավանդ սոուսների և համեմունքների հարցում։ Կորեացիների խոհանոցն անհնար է պատկերացնել առանց սոյայի սոուսի, սոյայի յուղի և սոյայի կաթի։ Սխտորը կորեական խոհանոցի անբաժան մասնիկն է, ոչ մի տարօրինակ բան չկա նրանում, որ այն օգտագործում են նաև կոլեկտիվում և անհարմար չեն զգում դրա սուր հոտից, կորեական կծու ուտելիքի հետ շատ ջուր են օգտագործում։ Քիմչի։ Քիմչին կորեական ավանդական լրացնող ուտեստ է, որը պատրաստվում է բանջարեղենից տարբեր համեմունքների համադրությամբ։ Հաճախ այն նկարագրվում է որպես կծու կամ թթու։ Ըստ ավանդական պատրաստման եղանակներից մեկի, քիմչին կարող է մի քանի ամիս կճուճներով պահվել հողի տակ։ Այն Կորեայի ազգային կերակրատեսակներից է, որն ունի պատրաստման ավելի քան 100 ձև։ Որպես հիմնական բաղադրիչ օգտագործվում է պեկինական կաղամ, բողք, սոխշալոտ կամ վարունգ։ Քիմչին նաև որպես հիմք է ծառայում այլ ածանցյալ ճաշատեսակներ պատրաստելիս։ Դրանցից են խաշած մսով քիմչի, բրինձի բլիթներով քիմչի, քիմչի ապուր, քիմչիով տապակած բրինձ։ Ինչ վերաբերում է ալկոհոլին, ապա բոլորովին պարտադիր չէ մինչև վերջ ըմպել բաժակի պարունակությունը։ Կորեայում ընդունված է կենացներ ասել։ Կենաց ասելիս բաժակներով հարվածում են։ Տարիքով փոքրը պետք է լցնի մեծի բաժակը։ Մանավանդ հյուսիսային կորեացիները սիրում են երգել սեղանի շուրջ։ Յուջա թեյը ավանդական կորեական թե է։ Այն պատրաստվում է յուջայից, որն իրենից ներկայացնում է դառը մանդարինի և լիմոնի հիբրիդ։ Յուջայի դառը պտուղները 1:1 հարաբերությամբ շաքարով են անում և կոնսերվացնում։ Ստացված օշարակին ավելացնում են տաք եռացրած ջուր և անուշահամ ըմպելիքը պատրաստ է։ Այն հրաշալի տաքացնում է ձմռանը, ինչպես նաև օգնում մրսածության դեպքում։ Կորեացիներն ուտում են ցածր սեղանիկների մոտ, իրենց տակ դնելով հատուկ բարձիկներ։ Նախքան ճաշն սկսել, յուրաքանչյուրին տրվում է տաք և ցած սրբիջ, որով սրբում են ձեռքերը։ Հետո դրվում են ուտեստները, սոուսները և բրնձով ամանները։ Ուտում են հատուկ փայտիկներով, որոնք ոչ մի դեպքում չի կարելի խրել բրինձի մեջ և թողնել այնտեղ։ Դա շատ վատ նշան է համարվում։ Հարավային Կորեայի հասարակական դպրոցներում սնունդն անվճար է։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ընկերներ։ Օրվա թողարկումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկո Ոսկանյանը։ Չկա ավելի հեշտ բան, քան սովորական կնոջը բացառիկ կին դարձնելը։ Բավական է սիրել նրան, սովաժոն։ Սիրելու և սիրվելու երջանկություն ձեզ, սիրելի կանայք ու աղջիկներ։ Կհանդիպենք։